Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Kanal İstanbul gibi projelerde adı geçen Arnavutköy'ün yıldızı parlıyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde arsa fiyatlarında da artış gözleniyor. Metin Çit İnşaat'ın yetkilisi Metin Çakar, Arnavutköy'de yatırım yapmanın avantajlarını anlatıyor. Akciğerleri olarak ifade edilen Arnavutköy son dönemde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Zira 3. köprü burada inşa ediliyor. 3. havaalanı ve Kanal İstanbul projesi için bu bölgenin adı geçiyor. Bölgenin değişimini ve gelişimini Arnavutköy'ü iyi tanıyan Metin İnşaat yetkilisi Metin Çakar'la konuşuyoruz. Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Çakar ailesi öngörülü davranıp inşaat sektörüne yöneliyor. Rahmetli babamızın bize miras olarak bıraktığı Metin Çit'i bizim Çit bölge olarak Çit'in biraz hakimiyeti daraldı ve Çit sektörünün biraz kaybı oldu. Bunun üzerine biz de inşaat sektörüne yönelip genç ilçe Yeni Arnavutköy'e değişik yatırımlar yapmak üzere biz de faaliyet göstermek istedik ve çevrede sevilen bir yönümüz olduğu için de sağ olsunlar büyüklerimiz sayesinde bayağı bir yatırıma kavuşabildik. Şu anda mevcut olarak arsalarımız mevcuttur. Bu arsalarımızı her an her bir şekilde inşaata dönüştürmek üzere çalışmalar yapmaktayız. Arnavutköy'ün tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Arnavutköy çok eski tarihi bir Rum köyüdür. Arnavutkiye diye bilinir. Aslında o tarihi önemi de kaybetmiştir Arnavutköy. Yeterli derecede Arnavutköy yani sahip çıkılamamıştır. Eski dönemlere ait söylüyorum. Yaklaşık 1994 yılında ilk cami inşaatıyla bir ne oldu, kim, Arnavutköy neresi diye bir şey yaşandı. 2013'te caminin ibadete açılmasıyla daha çok bir tanıtımına sahip oldu. 2008 yılında ilçe olan Arnavutköy, bölgeye yapılan yatırımlarla ivme yakalıyor. 8 ilçe, 8 belde belediyesinin birleşerek 2008 yılında ilçe olması Arnavutköy'ü biraz daha cazibe merkezi haline getirdi. Daha sonra araç muayene istasyonu aynı yıl buraya geldi. Araç muayene istasyonu da mecbur kalınarak Arnavutköy'üne getirtirdi insanları. Ve insanlar sizin de geldiğiniz gibi, gördüğünüz gibi bir şaşkınlık içerisine tutuldu. Gelişime paralel olarak arsa fiyatlarının arttığı tespitinde bulunan Metin Çakar, yatırım yapmak isteyen herkesi geç olmadan Arnavutköy'e davet ediyor. O zamanlar tabii ki fiyatlar bu kadar şey değildi, uçuk değildi. Makul fiyatlarda herkes yatırımını yaptı. Kısmi bir pay alamayanlar var, onları da bekliyoruz. Onlar da gelsinler, yatırımlarını yapsınlar. Ki Arnavutköy yarın öbür gün görkemine kavuştuğu zaman hiç kimse buradan bir toprak parçası dahi alamayabilir veyahut da bir dairesi olamayabilir. Üçüncü havaalanı için bu bölgeden bahsediliyor olması Arnavutköylüleri heyecanlandırıyor. 3 Mayıs'ta zaten mevcut havalimanının ihalesi tamamlandı. Onun dışında bizim beklentimiz yollar var, çevre yolları var. Bunu besleyecek can damarlar var. Şimdi havaalanı dediğin zaman 100 milyon kapasiteli bir havaalanı ve gayet büyük bir havaalanı. Dünyanın en büyük havaalanı, havalimanı. Buraya yapıldığı zaman onun taşıyacak yollar olacak, güzergahlar olacak, işte atıyorum lojistik merkezleri olacak vesaire. Bunlar için de buranın bölgenin biraz daha hareketlenmesi söz konusu. Öte yandan bölge İstanbul'un doğası adına da kilit öneme sahip. Projeler hızla ilerleye dursun, çevre adına asıl olan tahribatı önleyerek gelişimin önünü açmak. Metin Çakar, Arnavutköy'ün yeşil alan ve su potansiyelini de izah ediyor. Arnavutköy'ün yaklaşık %35'i gibi bir kısmı orman. Ve Arnavutköy'de iki tane önemli su havzası var. Biri Sazlıbosna Barajı, biri Terkoz Gölü. Terkoz Gölü zaten kesinlikle İstanbul'un bir numaralı su merkezi, yani su ihtiyacını karşılıyor. Kademelerinin bölgeyi imara açarken dikkatli davranmaları gerekiyor. Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı imar planları içerisinde belli bir imarlı bölgemiz var zaten. O bölgede bir problem yok, bir sıkıntı yok. Onlar her türlü inşaata hazır, yani yapılabilir pozisyonlar. Arnavutköy Başbakanımız çok seviyor, çok değer veriyor. Kendisi burayı daha yeşil görmek istiyor. Metin Çakar, bölgede çevresel değerleri göz ardı etmeyen inşaat projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getiriyor. İnşaat sektörüne atıldıktan sonra bizim ciddi amacımız kendi yerimize, kendi bireysel yani firmamıza ait yerimize inşaatlar yapabilmek. Daha büyük ve daha insanların kullanışı açısından işte çocuk bahçeli, parkı olan, işte mevcut metro hatlarının geldiği güzergaha göre onların ulaşımı kolay, daha düzgün yapılar yapmak. Çakar sözlerinin sonunda merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy'ün geleceğin İstanbul'u olacağını söylüyor. 2008'den ilçe olduktan sonra 2011 yılında başbakanımızın açılışını gerçekleştirdiği bir hastanemiz mevcut. Bu bölgesel bir hastane olmasının dışında şu anda Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Bağcılar, Esenler'den de hastalarımız gelebiliyor. Gerçekten tamamıyla güzel bir hastanemiz mevcut. Ondan sonraki havalimanıyla ve oradaki çalışacak personelle buralara daha iyi yatırım yani daha konutlarıyla daha güzel bir yaşam merkezleri olacağını düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Bunun çerçevesinde sizlerin de yatırımınızı bekliyoruz. Gelin makul, kendinize ait, kendinize güzel bir bölge seçin, kendinize ait bir yatırımınız olsun. Arnavutköy, geleceğin İstanbul'u.